جماعتی که دل و جان به عشق نسپارند، به حیرتم چه تمتع ز زندگی دارند. به صاحبان نظر ساقیا مده ساغر، که با حضور تو پیوسته مست دیدارند. به دور چشم تو مستی ما عجب نبود، به دور چشم تو مستی ما عجب نبود. عجب ز حالت آنان بود که هوشیارند. چشم بگشا، چشم بگشا، که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. دو جهان غیر خدا یار نداری، جز با غم او با دگران کار نداری. ما بر سر و تن جبه و دستار نبندیم، ما بر سر و تن جبه و دستار نبندیم، که از عشق سر جبه و دستار نداری. Thank you. کبابیم و ربابیم، نی مست شرابیم و کبابیم و ربابیم، پروای نی و خانه خمار نداریم. به یک جرعه چو منصور اندیشه فتوای سر دار نداری. مسکین و فقیریم به کاشانه دنیا، مسکین و فقیریم و به کاشانه دنیا، با نیک و بد هیچ کسی کار نداریم. مسکین و فقیریم و به کاشانه دنیا، مسکین و فقیریم و به کاشانه دنیا، با نیک و بد هیچ کسی کار نداریم. دریاب دل خسته شمس الحق تبریز، دریاب دل خسته شمس الحق تبریز، ما خود به جز این شیوه و گفتار نداریم. طریق عشق جانم بی بلا نیست، زمانی بی بلا بودن جوانی اگر صد تیر بر جان تو آید، اگر صد تیر بر جان تو آید، چو تیر از شست او آید خطا نیست. میان صد بلا خوش باش با او، خود آنجا کو بود آنجا بلا نیست. در این دریای بی پایان کسی را در این دریای بی پایان کسی را سر موی امید آشنا نیست، سر موی امید آشنا نیست. یا عزیز من با جان، آه